i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, trzeci dzień września i jest godzina 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ukraińskie Zaporoże pod rosyjskim obstrzałem. Są zabici i ranni. Nie było porozumienia między premierem i prezydentem, mówi w Trójce senator Kwiatkowski, a chodzi o podpis premiera pod nazwiskiem neosędziego. O zdrowiu psychicznym młodzieży dziś kolejna konferencja w Senacie. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na Zaporoże. Rakieta uderzyła tam w budynki cywilne. Do ataku doszło kilka godzin po wizycie w mieście premiera Holandii. O szczegółach Paweł Buszko. Premier Holandii Dick Schoof spotykał się wczoraj w Zaporożu z Wołodymyrem Zełenskim. Holandia jest wśród liderów państw, które nam pomagają. Chodzi tu o obronę przeciwlotniczą, samoloty F-16, wszystko, co pozwala nam się bronić przed uderzeniami Rosji. Podkreślał po spotkaniu ukraiński prezydent. Kilka godzin po tych słowach Rosja uderzyła w Zaporoże. Rakieta zabiła 38-letnią kobietę i 8-letniego chłopca. Poważnie raniła 12-letnią dziewczynkę. Jak przekazały lokalne władze, zeszłej doby w obwodzie zaporowskim Rosjanie ostrzelali 11 miejscowości. Używali rakiet, dronów i artylerii. Wczoraj, późnym wieczorem, Rosjanie rakietami uderzyli też w miasto Dniepr. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie było porozumienia między premierem i prezydentem, mówi w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. Chodzi o powołanie na stanowisko unijnego komisarza, a potem kontrasygnatę premiera Tuska pod nazwiskiem neosędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Wesołowskiego, który dzięki jego podpisowi został nominowany do przeprowadzenia wyboru prezesa Izby Cywilnej. Nie będę owijał w bawełnę, nastąpił błąd, mówił pytany o to premier Tusk. Senator Kwiatkowski wierzy w zapewnienia premiera. Jeżeli Donald Tusk mówi, tak przyznaję, w tej sprawie popełniliśmy błąd, nie dopilnowaliśmy tego, serdecznie przepraszamy za tą sytuację, bo dla naszych wyborców ta sytuacja oczywiście była zawodem, to ja w to wierzę. Według mediów w zamian za kontrasygnatę prezydenta premier miałby zgodzić się na postanowienie w sprawie szefa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Na to stanowisko powołany został sędzia z tzw. neo-KRS. Przedstawiciele ponad 60 organizacji młodzieżowych z całej Polski wezmą udział w konferencji Mówmy o zdrowiu psychicznym młodych ludzi w Senacie. W dyskusjach wezmą udział uczniowie, eksperci do spraw zdrowia psychicznego, influencerzy, politycy, celebryci oraz ambasador Stanów Zjednoczonych. Będą rozmowy o zdrowiu psychicznym, dostępie dzieci i młodzieży do psychologów i o wsparciu uczniów w kryzysach. Dyskusje w grupach odbędą się bez udziału kamer, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Tylko dysydenci, młodzi, eksperci, goście specjalni. Wśród zaproszonych gości są m.in. ministra edukacji Barbara Nowacka, ministra zdrowia Izabela Leszczyna i konsultantka krajowa do spraw psychiatrii dr Aleksandra Lewandowska. Zaproszeni są też influencerzy i celebryci. Małgorzata Rozenek-Majdan, Vito Bambino, Aleksandra Popławska, Paweł Domagała, Anna Derszowska. Podobne wydarzenie odbyło się w Senacie w lutym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na dziś spotkanie ważne m.in. dla osób spłacających kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zbierze się na dwudniowym posiedzeniu, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że członkowie Rady nie zmienią poziomu stóp procentowych. Wyjaśniła, że informacje dotyczące gospodarki, które pojawiały się podczas wakacyjnej przerwy w posiedzeniach Rady, nie zachęcają jej członków do zmiany stóp. Inflacja rzeczywiście przyspiesza. Tempo wzrostu gospodarczego też okazało się wyższe od prognoz Narodowego Banku Polskiego. Mówimy oczywiście o drugim kwartale. Tak więc myślę, że Rada Polityki Pieniężnej tak naprawdę ma w tej chwili argumenty za tym, żeby dalej utrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Absolutnie nie są to dane, które pozwoliłyby w tej chwili myśleć o obniżkach stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa na NBP wynosi obecnie 5,75%. Decyzja Rady w sprawie wysokości stóp będzie znana jutro. Słynny waleń Hvaldimir został znaleziony martwy u wybrzeży południowej Norwegii. Od lat podejrzewano, że był wytrenowany przez rosyjskie służby do wykonywania zadań szpiegowskich. Gdy został zaobserwowany przez norweskich wędkarzy w 2019 roku, miał ze sobą uprząż z kamerką GoPro i napisem Własność Sankt Petersburga. Michał Strzałkowski mówił dziś rano na antenie Trójki, że Hvaldimir był kontaktowym zwierzęciem i szybko stał się atrakcją turystyczną. Jednak teoria o wykorzystywaniu go przez rosyjskie służby nie znajduje potwierdzenia. Media norweskie uznały, że zwierzę zostało przez rosyjskie służby specjalne wyszkolone do działań rozpoznawczo-szpiegowskich, no ale z jakichś powodów nie chciało wykonywać tej pracy i po prostu dało dyla, uciekło i niespecjalnie te meldunki do rosyjskiego wywiadu zwracało. Co prawda, nie do końca wiadomo, czy tak rzeczywiście było. Jest bardzo możliwe, że Chwaldimir uciekł z jakiejś hodowli, z jakiegoś oceanarium, z jakiegoś ośrodka terapeutycznego, więc oczywiście żadnych dowodów na to, że to był rosyjski szpieg, nie ma. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Chwaldimira. Miał około 15 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie ostatni dziś o poranku serwis sportowy. Adam Malecki. To już szósty dzień na paraigrzyskach. W półfinałach paratenisa stołowego zagrają dzisiaj Natalia Partyka i Patryk Chojnowski. Medale już mają zapewnione, ale celują w złoto. Dzisiaj Polacy wystąpią także w finałach w paralekkoatletyce. Na 1500 metrów pobiegną Aleksander Kosakowski z przewodnikiem Krzysztofem Wasilewskim. W pknięciu kulą wystąpi Lucyna Nornobys. W mieczornym konkursie skoków z wyż powalczy Łukasz Mamaczarz. Trzymamy kciuki za naszych. Także za Igę Świątek, która awansowała do ćwierćfinału US Open po tym, jak ugrała w dwóch setach Rosjankę Samsonową. O półfinał powalczy z Amerykanką Jessicą Pegulą. Wygrał także numer jeden męskiego tenisa Włoch Jannik Sinner, który teraz zmierzy się z Danilem Medwiediewem. Zapowiada się ciekawe spotkanie. Ze Szkocją i Chorwacją zagrają w najbliższych meczach Ligi Narodów piłkarze reprezentacji. Z jakim podejściem nasi podchodzą do tej rywalizacji, zdradzi selekcjoner Michał Probierz. Chcemy każde spotkanie wygrać. No tutaj namawiamy zawodników, żebyśmy się nie obawiali, żebyśmy grali tak samo, będziemy grali tak samo, jak graliśmy i na pewno nie cofniemy się przed tym. Wiadomo, że z założenia w większości meczów chcemy jasne, żeby tą piłkę utrzymywać, żeby przy tej piłce posiadać, żeby tworzyć sytuację zawodników, żeby jeden drugiego wspierał i tak będziemy robić. Chcemy wygrać tutaj w Lidze Narodów i chcemy później w eliminacjach prezentować się bardzo dobrze. Pierwszy mecz w czwartek o 20:45 w Glasgow, trzy dni później Luka Modrić i Chorwacja w Osijeku. To jeszcze o naszym podwórkowym graniu w Ekstraklasie, gdzie mamy nowego trenera, właściwie ma go ostatnia w tabeli Stal Mielec. Janusz Niedźwiedź ma pomysł na to, jak wyciągnąć drużynę z dna tabeli. Myślę, że jest tu na tyle potencjału i umiejętności tych zawodników, żeby dobrze punktować, wyjść z tego miejsca, na którym obecnie dzisiaj jest Stal. I to jest też teraz moja rola, żeby wydobyć jak najwięcej potencjału, rozpalić na nowo rywalizację wśród zawodników i żebyśmy wszyscy się poprawiali każdego dnia. Jest czas na wdrożenie planu, teraz przerwa reprezentacyjna. Panowie, tutaj się zrobiło reprezentacyjnie, widzę. Krzysztof Łoniewski. Robert Grzędowski. I? Ja się wciąż muszę sam przedstawiać? Jeszcze jest Łukasz Robikowski z Social Media z nami. Jeszcze nie mówiłeś obecny dzisiaj. No ja mówię, że jestem obecny. Obecny jestem. Rozmawiamy o Kamilu Kieresiu. Bardzo lubimy tego trenera wszyscy. Tu jak tu siedzimy. Absolutnie, jak jeden zwłaszcza, mąż. Że to człowiek z mojego miasta. Może szykuje się na reprezentację. Ja bym chciał. Słoneczny i upalny wtorek przed nami, to znaczy już poranek jest ciepły, ale po południu na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą okolice 30 stopni. Nieco chłodniej, czytaj mniej gorąco, będzie na wybrzeżu i w obszarach podgórskich, tam od 25 do 28 stopni Celsjusza. W górach i w rejonach podgórskich oraz punktowo na zachodzie kraju mogą dziś wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:09 na zegarach. Dwie dziewiątki i dziewiątka piłkarska. Krzysztof Łoniewski. Nie, ja nie gram na dziewiątce. Nie, ja dziesiątka, względnie szóstka potem, jak się zacząłem się starzeć. Rozgrywający, czyli taki motor w środku pola. Tak, tak. Diesel. Grałem. A ty na jakiej pozycji grałeś? Ja grałem na pozycji prawego obrońcy. Rozumiem. Czyli musiałeś mieć solidne zdrowie. Nie, wręcz przeciwnie. To było. Naprawdę? Tak, tak. To raczej chodziło o to, że lubiłem robić wślizgi. Aha, czyli nie biegałeś od jednego pola karnego do drugiego. Nie, raczej nie od swojego taki... pola karnego tak do połowy boiska i smutny powrót w stronę własnej czyli bramki. Defense. Defense, zdecydowanie. Będzie dobrze do 12, skoro Krzysiek jest w studiu. Bardzo mi miło, teraz rzeczywiście ja przejmuję antenę i zapowiadam, że będzie miło. Dobrego dnia. Prawie kwadrans po godzinie 9:00 to audycja Dobrego Dnia. Czas się przywitać oficjalnie. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Przygotowała ją Gosia Jakubowska. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam do godziny 12:00. Będzie jak zwykle o tej godzinie, a właściwie o tej porze ciekawie, będą ciekawe cykle. Będziemy na przykład, dowiemy się dziś, że grając w tenisa potrafimy wydłużyć własne życie o 10 lat. W trakcie trwającego US Open to znakomita wiadomość. A teraz zagramy piosenkę dnia. Clementine, Yannis and Yo. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Clementine, Yannis and You, bo tu trwała dyskusja, jak powinniśmy wymawiać tytuł tego utworu, ale już dociekliśmy, że właśnie mniej więcej w ten sposób. Małgosia Jakubowska, która audycję przygotowała, miała wątpliwości, ale stwierdziła, że jednak tak. Podajemy maila do nas, dobregodnia@polskieradio.pl, dobregodnia@polskieradio.pl w każdej sprawie. No na przykład takie, jak państwu wracało się po wakacjach do nowych obowiązków. Wielu z naszych słuchaczy ma przecież dzieci, dzieciaki wróciły do szkoły. Jak wygląda ta rzeczywistość? Może ktoś z państwa w nocy, mówiąc kolokwialnie, napiął się na oglądanie meczu Ligi Świątek? Też jestem bardzo ciekaw tych wrażeń. Iga dość łatwo awansowała do ćwierćfinału. W każdym razie, w każdej sprawie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl.

Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry i ze mną Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie zbiera się dziś Rada Polityki Pieniężnej, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Ale muszę przyznać, że wszystkie opinie ekonomistów, jakie do tej pory przejrzałam, przeczytałam, wskazują na to, że zmiany nie będzie. Czy pan się tutaj zgadza? Tak. Rada Polityki Pieniężnej przyjęła postawę wyczekiwania, tą ustawę związaną przede wszystkim z obserwowaniem zmieniającej się sytuacji. Natomiast nie dostrzega przesłanek do tego, aby móc obniżyć stopy procentowe. Wręcz przeciwnie, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zaczęły napływać raczej informacje wskazujące na to, że mogą pojawiać się przesłanki do tego, aby ewentualnie podnosić stopy procentowe, choć nie sądzę, że to nastąpi, aniżeli te stopy procentowe zmieniały się w przeciwnym kierunku, a więc w kierunku ich obniżania, ponieważ prognozy inflacji na przyszły rok, niestety, ale ze strony wielu ośrodków te prognozy zaczęły być podnoszone, a nie obniżane, co niestety nie tworzy szczególnie pozytywnych warunków w kontekście ewentualnej możliwości luzowania kursu polityki pieniężnej w Polsce. No nawet w czasie wakacji ta inflacja wzrosła wręcz skokowo w lipcu, prawda? Tak, oczywiście to miało związek z przede wszystkim z kwestiami regulacyjnymi, a więc ograniczeniem tarcz osłonowych związanych z cenami energii. Natomiast faktycznie już ten okres, kiedy inflacja powróciła do poziomu celoinflacyjnego, no mamy niestety na dobrych kilkanaście miesięcy za sobą i niestety, ale teraz inflacja będzie utrzymywała się już powyżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, a to niestety nie tworzy pozytywnych warunków do tego, aby móc spodziewać się w najbliższym czasie obniżek stóp procentowych w naszym kraju. To kiedy pana zdaniem najbliższa ewentualna zmiana i właśnie w górę czy w dół? Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej wytrzyma teraz pewną presję, aby te stopy procentowe podnosić i utrzymał dotychczasowy poziom stóp procentowych jeszcze przez, myślę, że nawet przez rok. I dopiero druga połowa przyszłego roku to będzie ten czas, kiedy zaczniemy dyskutować na temat możliwości obniżek stóp procentowych. Na poważnie faktycznie ta perspektywa zacznie się rysować już w realnych kształtach. No, decyzję Rady Polityki Pieniężnej poznamy jutro, tę wrześniową, bo posiedzenia są dwudniowe, a w przyszłym tygodniu, zaraz na początku, spotyka się Rada Dialogu Społecznego, aby rozmawiać o projekcie budżetu na przyszły rok. W ubiegłym tygodniu przyjął ten projekt rząd, no ale podobno nie powinniśmy się do tego za bardzo przywiązywać, bo do końca września, czyli do tego momentu, kiedy budżet musi trafić do Sejmu, dużo się jeszcze może zmienić. Co? Tak, proces prac nad budżetem wygląda w taki sposób, że do końca sierpnia rząd musi przyjąć projekt budżetu państwa, który jest przekazywany do Rady Dialogu Społecznego, który jest omawiany z przedstawicielami pracodawców związków zawodowych. Natomiast do końca września przekazuje projekt budżetu państwa do Sejmu i w międzyczasie może dokonać zmian. I faktycznie zawsze pewne zmiany są dokonywane, na przykład w takim kontekście, że ten wstępny projekt budżetu państwa, jeśli chodzi o plany finansowe poszczególnych jednostek, zawiera jakby to, co same jednostki sygnalizowały jako ich potrzeby. Natomiast ten projekt przekazywany do Sejmu już wówczas na tym etapie następują ewentualnie różnego rodzaju cięcia tych planów, jeśli chodzi o wydatki, uwzględniając jakby realne możliwości finansowe. Więc w tym kontekście na przykład plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych, które stanowią załącznik do budżetu państwa, mogą ulec zmianie. Oczywiście tak naprawdę wszystko może być zmienione, dopóki projekt budżetu nie jest przekazany do Sejmu. Również zmiany mogą następować na etapie prac sejmowych nad budżetem, więc faktycznie na pewne przesunięcia mogą następować. Natomiast oczywiście ten projekt państwa, który już poznaliśmy, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu, już daje nam pewien obraz tego kierunku, w którym będzie zmierzała polityka finansowa naszego państwa. A ewentualnie, jeśli chodzi już o konkrety, to jakich zmian mógłby się pan spodziewać ewentualnie po tych głosach, które już po tej ubiegłotygodniowej decyzji się pojawiły, chociażby mowa o wyższych podwyżkach dla nauczycieli? Już pewne rzeczy zaczęły się wyłaniać, choćby w kontekście projektu ustawy okołobudżetowej, który poznaliśmy też dopiero teraz. Więc widzimy na przykład, że zakłada on prawie 6 miliardów złotych w ramach emisji obligacji, które będą przekazane na cele związane związane z dofinansowaniem górnictwa, czyli tutaj no, problem związany z restrukturyzacją tego sektora w obliczu no, trudnej sytuacji, w której się znajdujemy, a prawie 3 miliardy złotych na przykład na krajowy program półprzewodnikowy, tak? Czyli na wspieranie inwestycji w zakresie zdolności produkcyjnej, w zakresie nowych technologii dotyczących właśnie produkcji procesorów czy półprzewodników w Polsce. Oczywiście również ważny jest kontekst na przykład płac w sferze budżetowej. To właśnie w ramach Adiego Stecznego był ważny temat. Tutaj rząd podniósł swoje planowane podwyżki. Wcześniej to miało być 4,1%, teraz jest to jest 5%. Związki zawodowe oczekują dużo wyższy w dalszym ciągu podwyżek. No i też ten wzrost planowanych podwyżek ma związek z tym, że zwiększyła się już prognozowana inflacja, która zgodnie z założeniami rządowymi teraz już ma wynosić w przyszłym roku średniorocznie aż 5%. No to dobra wiadomość akurat dla ministra finansów. No i na koniec jeszcze przypomnienie, że do końca września pracownicy, którzy mają ewentualne zaległe urlopy z ubiegłego roku, muszą je wykorzystać. Pracodawcy powinni tych urlopów udzielić. W przeciwnym wypadku grożą im grzywny. Czy pan jest na czysto z ubiegłorocznym urlopem? Tak, nie posiadam w tym zakresie tutaj żadnych. No to szkoda, bo ja tak myślałam, żeby polecić ewentualnie tym osobom, które jeszcze mają kilka dni wolnego z ubiegłego roku Podlasie. Ja tam byłam w ostatni weekend, a też wiem, że to są pana rodzinne strony. Tak, i oczywiście w tym kontekście jak najbardziej mogę polecić w kontekście tych osób, które znajdują się w takiej sytuacji, że posiadają jeszcze choćby kilka dni urlopu pozostałego do wykorzystania, jak najbardziej do jakby eksplorowania walorów przyrodniczych, kulturowych tego regionu, który faktycznie no, w dalszym ciągu dla wielu osób no, pozostaje takim no, nie do końca odkrytym skarbem naszego kraju. Czyli zachęcamy na Podlasie, ale nie tylko. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las. Popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. A pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym duszy mojej śpi, niby owoc zielono mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym to w kominie szur, bur, a na polu wiatr do wtór. Gata woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gata woda i sitowie. 19 minut zostało do godziny 10. To Trójka, audycja Dobrego Dnia. Mail do nas to dobregodnia@polskieradio.pl. Pani Karolina napisała, że już jest po kawie. Ja w trakcie, nie wiem jak państwo, piję taką dość mocną. Nie mogę się dzisiaj obudzić. Ciekawe, jak budzą się państwo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 12. Po godzinie 10 pojawi się w naszym studiu Lena Urbańska, podróżniczka, która podróżuje ze swoim narzeczonym po świecie. Mieszkają w danym mieście, miejscu jakieś 2-3 lata, wsiąkają w rzeczywistość i przygotowują przewodniki. Zaznajamiają się z ciekawostkami, z takimi miejscami, w których turyści rzadko bywają, a potem je opisują. I ona będzie dzisiaj razem ze swoim narzeczonym opowiadać o Lizbonie. Piękne miasto, piękne miejsce. Tak słyszałem, bo nigdy nie byłem, więc będę ją o te wszystkie ciekawostki wypytywał. A Lena już kiedyś tu u nas była i kapitalnie opowiadała, z tego co pamiętam, o Gruzji. Tak, to była Gruzja i chyba Armenia, więc tym razem będzie Lizbona. Proszę jej posłuchać. Będzie u nas po godzinie 10. Na razie zostało 18 minut do godziny 10 i gramy. Such as something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline.